both know that change is coming, coming closer, sweet release. I am calling you. I am calling. Calling You, Boba Adelsona, pamiętamy z Bagdad Cafe, a wcześniej Love Song for a Vampire. To Annie Lennox śpiewała przecież w Drakuli tę piosenkę swojego autorstwa. To Wiktoria Tołstoj. Wiktoria Tołstoj, tak, z tych Tołstojów, prawnuczka. No i właśnie to jej ukochana muzyka. Tak jak na okładce pisze zresztą, że filmy i muzyka oraz rodzina to są jej największe pasje życiowe, a każdy dobry film potrzebuje dobrej muzyki. I taka właśnie wybrana została na tę płytę. Bo jest tutaj też z Casablanca, as Time Goes By, Jest także Angel z Miasta Aniołów, jest także New World z Dancing in the Dark, to piosenka Björk. Jest tej muzyki filmowej tutaj naprawdę sporo. I zagranej właśnie w ten sposób. Trochę jazzowo, nastrojowo. Wiktoria Tołstoj przy mikrofonie, na gitarach Christer Jonsson, na elektrycznym i akustycznym basie Matthias Svensson i na perkusji Rasmus Kilberg. Ale także są goście specjalni, jak Państwo słyszeli Puzon przed chwilą. To Nils Landgren, który także pojawia się przy mikrofonie, i na fortepianie Iiro Rantala, czyli starzy, dobrzy znajomi. Nils Landgren jest także producentem tej płyty. Tak, to oficjalnie album ukazuje się 27 stycznia. Meet Me at the Movies. Wiktoria Tołstoj. I wracamy do mojej zapowiedzi z początku audycji, do epki Johna Mayera. Ona oficjalną premierę miała właśnie w piątek, chociaż ta muzyka gdzieś tam już wcześniej nam przecież towarzyszyła. Zapowiedź nowego wydawnictwa. Jak sam artysta twierdzi, 2017 rok to będzie czas, kiedy tej muzyki nowej od niego będzie sporo, no ale po tej trzyletniej chyba przerwie to najwyższy czas, żeby tak było. The Search for Everything Wave 1 to jest tytuł epki, nowej epki Johna Mayera. Zaczęliśmy audycję od Moving On and Getting Over, a teraz dwa kolejne utwory z tej małej płyty. I am not done changing, out on the run changing. I may be old and I may be young, but I am not done changing. I met me someone changing, we had some fun changing. Sometimes I wonder if she'll be the one when I am done changing. Some of us stopped running, some of us went home, some of us don't got one, so we'll build one of our own. Friends behind their fences, looking at me strange, wondering when I'm gonna come to my senses, but I'm still changing, and I can't change my way. I see the sky changing, reminds me of my change. I could tie me a rope around the sun, 'cause I am not done changing. Time's been talking to me, whispering in my ear, saying follow your heart till it tears you apart. But hearts keep changing. Changing. John Mayer. Taka muzyka jest na jego nowej epce. The Search for Everything Wave 1. Czyżby oznaczało to, że będą jakieś kolejne części takiego właśnie wydawnictwa? Changing i You're Gonna Live Forever in Me. A także Moving On and Getting Over in Love on the Weekend. To te cztery utwory są na tej małej płycie Johna Mayera. Zapowiadałem, że tej nowej muzyki dzisiaj sporo w audycji. No tak, bo już w styczniu to już tak zaczynają się znów ukazywać płyty po tej świątecznej przerwie, kiedy docierają do nas nowe opracowania świątecznych piosenek, kolęd, pastorałek. To styczeń to już jest taki zwykły miesiąc, kiedy płyty ukazują się już naprawdę tak na 100%. Jest tych premier sporo. Kolejna przed nami. Album nosi tytuł Potsdamer Platz i nagrał tę płytę artysta, którego koncert pamiętam doskonale sprzed ładnych już kilku miesięcy. Ten jeden z polskich jazzowych festiwali, który odwiedzaliśmy z audycją mało obiektywnie. Jan Lundgren i to jest nowa jego płyta, tytułowe nagranie z tego albumu teraz w audycji mało obiektywnie. Muzyka Jon Lundgren właściwie, a nie Jan. Spotkałem się z nim, z jego muzyką na ubiegłorocznym 52. festiwalu Jazz na Todrom we Wrocławiu. A to już inna płyta, nowa. Potsdamer Platz. Tytułowy utwór, a potem Dance of Masja. To kompozycje Jona Lundgrena, pianisty. Obok niego Jukka Perko na saksofonie altowym i sopranowym, Dan Berglund na basie i Morten Lund na perkusji. A to płyta, która ukazuje się w lutym, zatem to taka zdecydowanie przedpremiera w Trójce. Sprawdzam dokładnie, tak, 24 lutego ukazuje się nowy album Jona Lundgrena. I tak sobie pomyślałem, że skoro już tych nowych płyt tyle, to zbyt szybko zapominamy o albumach, które jeszcze w 2016 roku dotarły do Trójki. A jedną z płyt, która na pewno zostanie ze mną dłużej po tym 2016 roku, jest debiutancki album zespołu Mateusza Gawędy, krakowskiego pianisty, który gościł w audycji nadawanej prosto z festiwalu Jazz Juniors na początku grudnia 2016 roku. Wtedy to była premiera płyty Trija Mateusza Gawędy. Album nosi tytuł Overnight Tales. Thank you. Thank you. I to jest właśnie tytuł tego utworu. Zły stan torów. A wcześniej Beautiful Girls From, i tu są trzy kropki. Mateusz Gawenda, kiedy gościł w Trójce, w tym specjalnym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie z festiwalu Jazz Juniors w Krakowie, mówił, że te trzy kropki są po to, żeby dopisać sobie tutaj, jakie kto tam sobie wybierze miasto bądź miejscowość. To płyta Overnight Tales. Wszystko to kompozycje Mateusza Gawendy, pianisty, lidera zespołu. Na kontrabasie Alan Wykpisz, na perkusji Grzegorz Pałka. To jedna z tych płyt z 2016, które zostały ze mną na 2017 i pewnie jeszcze na dłużej. To wracamy teraz do premier już tego nowego 2017 roku, do płyty Tribute to the Police. Marta Król przy mikrofonie, a towarzyszy jej zespół Pawła Tomaszewskiego. Zaczęliśmy od Every Little Thing He Does Is Magic, a teraz trzy kolejne utwory przed nami. Bring on the Night, Tea in the Sahara i Walking on the Moon. The afternoon has gently passed me by. The evening spreads its sail against the sky. Waiting for tomorrow, just another day. God beat yesterday, goodbye. Future is but a question mark. Hangs above my head there in the dark. Can't see for the brightness. It's staring me blind. God beat yesterday. Sisters and I have one wish.

Tomorrow's another day. You stay, I may as well play. You keep it up. Get on the moon. We could walk forever, walking on the moon. We could be together, walking on, walking on the moon. Some may say I'm wishing my days away. No way. And if it's a price I pay, some say tomorrow's another day. You stay, I may as well play. Oficjalnie ta płyta ukazuje się 24 stycznia, a koncert w Operze Śląskiej w Bytomiu promujący tę płytę 24 lutego. Tribute to the Police, Marta Król, Paweł Tomaszewski Group. To właśnie ta muzyka towarzyszy nam dzisiaj w audycji Mało Obiektywnie. Czas się pożegnać, a na pożegnanie jeszcze raz płyta, która w Trójce już była. Muzykę państwo z niej słyszeli. Oficjalnie ten album ukazał się wczoraj, 20 stycznia. To Pierwszy śnieg, nowa płyta Marka Dyjaka. Mariusz Owczarek, kłaniam się, dziękuję za dziś i do usłyszenia w Trójce. Znów wzywa mnie marsz, znów kuszy szlak. Rytm dni, które znam, rytm znajomy tak. Znów woła mnie głos, który milczał, gdy wykuwałem swój los, jakbym miał cudzy krzyż na plecach. Gdzie droga i śpiew, woda i chleb, słońce i wiatr, a drogi tej cel znam tylko ja. Przez noc, przez sen pójdę, odnajdę sens. Odpowiedź kryje się za horyzontem, za linią drzew. Przez noc, przez sen pójdę, odnajdę sens. Odpowiedź kryje się za horyzontem. Znów wzywa mnie marsz, drogi wilczy zew. Nie mów mi, że to znasz, jak pulsuje krew. Znów kusi mnie szlak, nie patrz na mnie tak. Nie wiem, czy będzie mi żal, kiedy powiem ci, że muszę odejść. Gdzie droga i śpiew, woda i chleb, słońce i wiatr, gdzie drogi tej cel, który znam tylko ja. Przez noc,